دا موری صاحب دا ناحیه پنج څخه یار محمد نوری پوښتنه کوي چې ښځه او خاوند په یو ځای کې خوا په خوا لمونځ کولی شي او که نه. حضرات، یو د جماعت لمونځ دی، یو د انفرادي توګه باندې لمونځ دی. که داسې و چې دا سړی د خپل کوروالا په خپل کور کې سره ولاړ دي او دی څنګ پر څنګ باندې بغل پر بغل سره ولاړ دي، نارینه ځان لره لمونځ کوي، زنانه ځان لره لمونځ کوي، دا لمونځ یې بالکل ټکی. که فرضي لمونځ دی، که واجب دی، او که سنت دی، او که نفلي لمونځ دی. دا محاسات که زنانې چې دا ښځه د نارینه سره بغل پر بغل ودرېږي، مابین کې حائل و فرضه نه وي، یا تقدم د زنانې پر دغه نر راغی، ښځه د مخه نر و شاته په سټ کې ودرېږي، دلته چې دا لمونځ پاسېدېږي هغه په دې شر چې په امام پسې ولاړ وي، یعنی لمونځ په جماعت باندې وي. که داسې وي چې په جماعت سره لمونځ و، نو زنانه د یو چا سره پر څنګ ودرېده، بیا نو هر څوک چې د لمونځ د دې نر پاسېدېږي، که په مابین کې د دې یو ستن یو حائل فرضه نه وه، یا زنانه د مخه سوه نر و شاته سو، د دې شا والا لمونځ پاسېدېږي هم په دې شرط که امام نیت د زنانو هم کړی و، او که امام نیت د زنانو په اقتدا په امامت کې نه و کړی، بیا د ښځې هغه امامت یعنی لمونځ د امامت نه دی سي، لمونځ د جماعت د نارینه لمونځ سیدین. خو پر هر تقدیر په کور کې دغسې لمونځونه لکه تاسې چې پوښتنه کړې ده، دا جایز دي، مباح دي، روا دي، او بېله شک و شبې روا دي. والسلام.